राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल नामी विक्रम संवत 2058 24 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखो एक है एक नहीं है परमात्मा है संसार नहीं है अपने जानने में संसार है और भगवान पता नहीं और बात यह है कि परमात्मा तो है और संसार नहीं है। संसार तो प्रतिक्षण बदलता है केवल बदलता है जैसे नदी का प्रवाह गंगा जी का प्रवाह हरदम बहता है ऐसे हरदम बदलता है प्रवाह हरदम बदलता है कहा संसार है नहीं संसार बदलता है और परमात्मा है ये धारणा कर लेनी चाहिए परमात्मा तो है और संसार तो हरदम बदलता है ये नहीं है पहले नहीं था अब है आगे नहीं रहेगा परमात्मा ऐसा नहीं है परमात्मा पहले भी थे अब भी है आगे रहेंगे सदा रहेंगे संसार इस रूप से नहीं रहेगा ये तो बदलता ही रहेगा। सत्संग में पहले भाई जी सेठ जी थे तो सत्संग में और आते थे आदमी अब और आते हैं ये हमने देखा है अरे मकान यहाँ पर था ही नहीं जंगल था हमारे देखने में और मकान बन गए इतने इतने बड़े पेड़ हुए बड़े इतने इतने बड़े पेड़ हुए बड़े पेड़ नहीं जंगल जंगल सुबह हमारे देखने में ऐसा बात है और पहले रीति से देखो तो बस नहीं बात है अरे साफ जगह तेरे मकान बने गए पेड़ लगाए इतने बड़े बड़े पेड़ हुए हमारे देखते देखते पुरानी बात सुनने आ रही और जा रही तो ये बदलता है हरदम प्रत्येक क्षण बदलता है कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें ये बदलता न हो और परमात्मा और ये जीवात्मा ये बदलते ही नहीं चाहे कितनी जोड़ी में जावे किसी जावे चाहे जन्म में स्वर्ग में जावे नरक में जावे ब्रह्म लोग तो आप लोग पुनरावृत्ति आ रहे तो परमात्मा है हिंदु मानो से है परमात्मा और संसार नहीं है इतनी बात तो याद करनी चाहिए सीधी सारी बात है परमात्मा है संसार नहीं है अंत बंदे में देहा अब यह तत्विधि ये सर्वतम सब जो व्यापार है वो तो है वो तो है वो संसार नहीं है अंत बंदे में देहा देहा अंत वाले है अंत हो गए हरदम रहने वाले परमात्मा है वो परमात्मा हमारे है परमात्मा का सजीव है जीवों के शरीर तो बदलते हैं और खुद नहीं बदलता खुद बदलता ही नहीं खुद वही रहता है बालकपन में करता था जवानी में ऐसा करता था वो आज ऐसा करता हूँ करता न्याय न रहा है कार्य न्याय न रहा है कंकर पत्थर खेलते थे ठीक रही टूटी हुई पंकर इन ममता रखते थे मेरा है जमीन में वह पर मेरी जमीन है तेरी मैंने आज उन्हें पता ही नहीं है लाल सफेद पीले हरे कई रंग कांच के टुकड़े कागज के टुकड़े लड़ाई करते थे ये मारा है तेरा है आज कुछ परवाह नहीं करते ऐसे वैराग्य हो जाता है तो परवाह नहीं होती जैसे कांच के टुकड़े हरे पीले लाल कोई काम के नहीं जो रुपये कोई काम के नहीं वैराग्य होने में सब मूल्य कुछ नहीं कुछ यानी अमूल ही कुछ नहीं है, ये बदलने वाली चीज है। प्रत्येक क्षण में बदलता है, बदलता ही रहता है। परमात्मा है जो का जो रहते हैं, तो परमात्मा है संसार नहीं है। अब बात आप रहे दिखे उठती है, दिखे संसार है परमात्मा नहीं दी रहे, परमात्मा तो है संसार नहीं है, ये तो बदलता है। अपनी माँ के तो मैं ऐसे थोड़ी थे, माँ के जब जन्म है जब ऐसे नहीं थे, बदल गए, बदल ही गए, बदलता ही रहेगा। मजा तो ही बदल नहीं, मजा ही बदलेगा, ये तो बदलता ही रहता है। तुम्हें बदलता है, मजा तो ही बदलता है, बदलता ऐसे स्वरूप है, एक रूप रहते ही नहीं, तो बदलता है। तो रहने वाले है ना, रहते सो सत्ता है, न तत्ता नारा हो संभव है, रहते सो सत्ता, रहते सो सत्ता, रहते रहते सो सत्ता, रहते सो सत्ता, बहते सो नहीं, एक बहता ही रहता है, बहता है संसार, रहता है परमात्मा, रहते सो सत्ता है सत्ता, वो नहीं सत्ता है, रहते सो सत्ता है, ये बेहतर सब बेहतर है। प्रत्येक क्षण सब संसार बेहतर, सब संसार मौत में जाना, सब मौत में, जितने दिन आ गए इतना दिन मौत में घिसने गए, इतने कम हो गए, जीने में इतने कम हो ही गए, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष हो गया, तो 50 वर्ष तो गए तो कम हो गए, अब बाकी तो पता नहीं, 50 तो गए, मास हो गए, 50 मास हो गए, अब जितने जीने गए जीने गए उसमें से 50 गए, 60 आ गए, 60 गए, मर मरेंगे जी रहे नहीं, मर रहे हैं हम, जी रहे हैं, झूठी बात है, मर रहे हैं अच्छी बात है, मर रहे हैं प्रत्येक क्षण मर रहे। मैं आया उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र किसी की नहीं है, उतनी उम्र अब किसी की नहीं है, पंडाल की भी नहीं है और भी नहीं है, जैसी सब बह रहा है, बह रहा है, मौत में जा रहा है, मौत में ए वृक्ष भी, ए वृक्ष भी, पंडाल भी, मकान भी, मनुष्य भी, सब नाश जा रहे है, नहीं है। और परमात्मा है जो का तू है, सतयुग में थे वही परमात्मा, त्रेता में दो पर में कली में भी आदम, जीवात्मा भी वही है, शरीर बहता है, शरीर बहता है, और आत्मा है देते, आत्मा परमात्मा का अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है, प्रकृति महान तत्व अहंकार तस्मा संसुर प्रगति का है, प्रगति साथ रहते ही नहीं, संयोग भी हो, संयोग भी हो, संयोग भी हो, संयोग भी हो, अपनी चीज नहीं है, अपनी भी तो जो है हरदम, हरदम रहे वो अपनी चीज है, हरदम नहीं रहती वो अपनी चीज नहीं है, हरदम बहती है तो हरदम मरता है, संसार तो हरदम मरता है, पंडाल हमारे पास जीते ज्यादा था, हमारे पास मकान मकान जीते ज्यादा है, मैं ये भी खिर जाएंगे एक दिन, बस समझ तो जाएंगे, अब हम बता करा और यहाँ पानी कर रही कोई और, अरे सत्संग होता था, सत्संग करते थे, जयराम जी बात करेंगे लोग बात, जैसे किसी को कोई कोई बात करेगा और तो हो जाएगी, किसी को पता है कोई ठहर जाए वो करेगा, हम बालक थे उसमें बातें होती, सत्संग होता था, कई कहते सुना है हमने सत्संग होता था, सुना सुना देखा ही नहीं, इतनी भीड़ होती है, इतना होता है। अब हर थोड़ी होगी, अब एकादशी आ रहे हैं, इतना दिन लोग आ रहे हैं, कुछ भीड़ बढ़ रही है। देखते देखते थोड़ा हो गया, ज्यादा हो गया। सब संसार मात्र का यही हाल है, कहीं बढ़ गए कहीं घट गए। जिन में हिंदू ज्यादा करते हैं, ऑप्शन नहीं करा और प्रश्न करा, और कुबुद्धि है, मानते हैं नहीं। एक दो तीन साठ साल तक कर रही, साठ साल तेरी बड़ी जो बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे थे रात उसी मानो बस। आप ही पूछ लो जो आप मन भी तोड़ से आप बैठ बैठे हुए नहीं चलती हम हमारे तो क्या तुम्हें मानो को मानते नहीं, मानते नहीं। भावी क्या हो उसी को तो नहीं है, एक विदेशी अंग्रेज ने लिखा है, अंग्रेजी पुस्तकों में हिंदुस्तान तो सब मुसलमाना हो जाएगा, मुसलमाना का राज्य थोड़ी देर में। वो बढ़ रहे हैं, जोर से बढ़ रहे हैं, हिंदू बढ़ रहे हैं, ज्यादा बजा ज्यादा राज हो जाएगा बस। ये बात है, मानते नहीं इतने बैठे, एक दो तीन लड़का लड़की बस, साठ साल लड़का हुआ, एक आदमी है, चौबीस लड़का लग रही, तीन ब्याह की है, एक तीन वो तीस वर्ष होता है, कुछ वर्षों के बाद में जितना वर्षों के तीन लगा गई, तीस वर्षों में तीन लगा गई, साठ वर्षों में साठ दल लगा गई, एक वर्ष में एक लग गया। क्यों पढ़ रहे सभी भी जाने वाला, एक परमात्मा रहने वाले हैं, रहने वाले एक परमात्मा है, और सब जाने वाले हैं, बीते जा रहे हैं, न सो रहे हैं, परमात्मा ने रहता रूप सही कर रहता बहता सहन बहिजे अदा नाम ऐसा हो इस रूप जब जाए अलग अलग कीजिए रहता रूप सही कर रखो रहता परमात्मा बहता संसार रहता है परमात्मा बहता संसार रहते सुरता है निजता है नितत्व है नितत्व रहते सुरता है निजता रहता रहता रहता है बैठा रहता है बैठा है ना शुद्ध विद्युत भाव ना भाव विद्युत रहता अशुद्ध भाव है विद्युत यह भाव नहीं है सत्ता नहीं है ऐसी ना शुद्ध विद्युत भाव भाव ना सत्ता न भाव विद्युत सत्ता सत्य का भाव नहीं है ऐसा असुद का भाव नहीं सत्ता नहीं सत्ता नहीं नहीं है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर ना है नहीं सो प्रगट देगी है सो दिखे ना है नहीं सो प्रगट देगी है सो दिखे ना है वो दिखता नहीं नहीं वो दिखता है भगवान मेरे रात दिन भगवान भगवान गए चिंतन भगवान गए भजन भगवान गए तो आप सत्यरूप शत्रु हो जाओगे आप स्वयं शत्रुप हो शरीर जाएगा चला जाएगा आप शत्रु हो जाओगे। संतवाणी माता है नारी से होते नारी होते पुरुष परमात्मा देव निर्माण है नारे सारा पुरुष परमात्मा देव निर्माण है नार है गति प्रपंच सारा ऐसा नार है मनु माया है माया नार विषय तो नार ही होता है पुरुष है पुरुष हो ही जन्म मरने में जाएगा वो एक रहने वाला है रहने वाला परमात्मा है वो सदा रहने वाला है तो रहते सुनता जो पर्यत उसमें तो नित्व में मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी हम तो भाई सारगण के श्री संतोष सारगण के श्री नाना मत को देख निरंतर देख भाई दिल गेरी संतोष सारगण के श्री हम तो सारगण के श्री है सार हो रहेगा असार है तो मिल जाएगा रहेगा वो परमात्मा रहेगा अरे परमात्मा भक्त रहेंगे और तो बदल जाएंगे शरीर के साथ ही बदल गया सही बदल गया बस परमात्मा है हमारे है परमात्मा हमारे हैं जैसे बालक कहता है मेरी माँ है मेरी माँ है ऐसे मेरी माँ है तो मैं वो माता पिता तो मैं वह परमात्मा हमारी माँ है हम परमात्मा के हैं परमात्मा हमारे ये पर है नहीं ये तो मिट जाएगा भाई शेर जी भाई जी घनश्याम जी सुदेव जी कहाँ गए या सत्संग करते थे सब करते थे आज पता ही नहीं है वे कहाँ है कहाँ नहीं पता नहीं ऐसे इनकी भाई सबकी सत्ता यही हो गई ये सब उसी ढंग में जा रहे हैं पर वो रहने वाले वो रहने वाला भगवान है भगवान हमारे हैं इस राम से जी बुझना से मौज गुरु मस्त हरदम राधे भगवान है याद रखो भगवान को याद रखो भगवान को क्यों याद रखना है उनकी प्राप्ति का रास्ता ये याद रखो ये से स्वर्ण मात्र है ना धन संसार बंधना में मच्छते अच्छुता स्मृति मात्र है ना साधवा कर समूह श्वेता चंद्रमा बस चंद्र ना अच्छुता स्मृति मात्र है ना साधवा कर समूह याद मात्र से भगवान खुश हो जाए याद मात्र से हरदम याद है वो भगवान भगवान है भगवान है भगवान है ये शिष्य नहीं है भगवान है ये भगवान है भगवान है बन गया बाकी दे सब कुछ नाम धरा संसार नाम धरा संसार बन गया बाकी दे सब कुछ एक भगवान अनेक रूप से एक और मूल श्यामा एक बहुत केवल भगवान को याद रखो बस भगवान है भगवान है भगवान है भगवान उसे नाम जो करो कीर्तन करो नाम को याद रखो भगवान हमारे है हमारे भगवान है अपने भगवान है अपना कोई नहीं है सब छूटेगा कोई चीज हमारी है ही नहीं हमारे साथ चलने वाली हमारे साथ रहने वाली कोई चीज नहीं है कूड़ा को उठाना है भगवान एक हमारे ये तो सब मिटने वाला है सब मिटने वाला है सिवाय पाद सब मिट जाएगा भगवान रहेंगे वो सत्युग में वही थे त्रेता में वही है द्वापर में वही है कलयुग में वही है आप पशु छोड़ जाओ पक्षी छोड़ जाओ ब्रह्मलोक तक जाओ आपके साथ रहने वाला वही है वो अपना है वो अपना है मिलता भी जुड़ता है वो अपना नहीं इतनी सच्ची बात है इतनी बात है इतनी बात है हमारे साथ रहने वाले भगवान है हमारे भगवान है वो तो सब झूठा है सब बदल जाएगा याद सरपंच कैसे बढ़ गया है बैठने लायक स्थान हो गया ये भी नहीं रहेगा ये सब बदलने वाला परमात्मा रहने वाले वो रहेंगे वो जाएगी नहीं वो मिटेगी नहीं वो सदा ही रहने वाले वो संसार रहने वाला है ही नहीं संसार बहने वाला है संसार बहने वाला भगवान रहने वाला है रहने वाला वो हमारा है बहने वाला हमारा नहीं है बहने वाले का मुंह छोड़ो भाई रुपया पैसा घर कुटुंब रहने वाला नहीं है। सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, भगवान के भजन में लग जाओ। बस बड़े बूढ़े हैं, कुमारे हैं, साधु है, और क्या करना है, ये तो बस यही है। बस समाज है गंगा जी किनारे मौज घर आनंद है, और क्या करोगे। या जीते रहते मौज है, मर जाते मौज है। ज्यादा अवस्था हो जाए अंत तेरा लगा दे रहे बैठे भाई। भगवान रोटी पाए ले प्रसाद भगवान और नाम लिया जब ये भगवान ने बस, और वो काम काज भी जाना नाना सत्संग बैठ गया। राम जी को नाम धर्म बोला, नाम नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। ये खजाना सुधारे वाले सुधारने वाला है, असली खजाना है। माला माल बन जाओ भाई, सब पैसा पैसा पैसा भी माला माल बन जाओ। मरे तो परवाह नहीं, जीवे तो परवाह नहीं, सब ठीक हो गया। जो रखे राम जीता ही भी रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कही है, रही भी रखे राम दाई भी रही है। हरदम भगवान को याद रखे, बस मौज हो गई, आनंद हो गया बड़े। तो सदा दिवाली संत गए आठ ऊपर आनंद, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।